bogaci mogą mówić mi, że pieniądz nie daje szczęścia. Tylko bogaci mogą mówić mi, że są tylko bogaci. Pragnienie kasy zmienia twój tok myślenia. Zny marzenia, sposób wypełnienia. I już wiesz jak przyspieszona akcja serca. To szaki mat, to po prostu życie, w którym pieniądz jest górą. To fakt, czy 2-1-0 start i akcja. A tyle strachu jest tego warta. A klatka, stop, twój los na tylko tarot, ta karta. To po to twoja życiowa szansa. Na słowca, który miast. Jesteś malu, więcej czadu, więcej dup zabija twój sterczę. Nie masz malu, więcej szmalu. Skąd go brać, skąd mam brać, nie mam ja. Jesteś malu, nie masz malu. Skąd go brać, skąd mam brać, nie mam ja. Nie masz malu, więcej szmalu. Skąd go brać, skąd mam brać, nie mam ja. Bogaci!